कौन पुराण के 16वें अध्याय में सनत कुमार द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके प्रहलाद पुत्र विरोचन का योग में संलग्न होना, विरोचन पुत्र बलि द्वारा देवताओं को पराजित करना, देव माता अदिति का दुखी होना तथा विष्णु से प्रार्थना करके पुत्र रूप में उनके उत्पन्न होने का वर प्राप्त करना, अदिति के गर्भ में विष्णु का प्रवेश, विष्णु का वामन रूप में आविर्भाव, बलि के यज्ञ में वामन का प्रवेश तथा 3 पग भूमि की याचना, 3रे पग से नापते समय ब्रह्मांड भेदन, गंगा की उत्पत्ति तथा भक्ति का वर प्राप्त करके बलि आदि का पाताल में प्रवेश। श्री कौर्म ने कहा, प्राचीन काल में अंधक के निग्रहित हो जाने पर महात्मा प्रहलाद का विरोचन नाम का पुत्र राजा बना। उस महान असुर ने देवेंद्र सहित देवताओं को जीत करके धर्मपूर्वक चराचर त्रिलोकी का बहुत वर्षों तक पालन किया। उनके इस प्रकार रहते हुए एक बार कभी विष्णु से प्रेरित होकर महामुनि भगवान सनत कुमार उनके नगर में आए। सिंहासन पर बैठे हुए उस महान असुर ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को देख करके आसन से उठ करके सिर से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके ये वाक्य कहा, आज मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ, जो ये ब्रह्मज्ञानी पुरातन योगीश्वर भगवान स्वयं यहाँ आ गए हैं। हे ब्रह्मन, देव स्वरूप पिता में ब्रह्मा जी के पुत्र आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मुझे बतलाइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूँ। वे भगवान देव धर्मात्मा महासुर विरोचन से बोले, मैं आपको ही देखने आया हूँ, आप भाग्यशाली हैं दैत्यश्रेष्ठ। दैत्यों के लिए ये धार्मिक नीति अत्यंत दुर्लभ है, निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई दूसरा धार्मिक नहीं है। ऐसे कहे जाने पर असुरराज विरोचन ने उन महामुनि से पुनः कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आप मुझे धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे बतलाइए। उन भगवान योगी ने महात्मा दैत्येंद्र को आत्म ज्ञान रूपी और सब प्रकार से अत्यंत रहस्यमय श्रेष्ठ धर्म बतलाया। उन्होंने महात्मा विरोचन ने परम ज्ञान प्राप्त करके उन्हें सनत कुमार को गुरु दक्षिणा प्रदान की तथा राज्य अपने पुत्र बलि को सौंप करके वह योग अभ्यास में निरत हो गए। उनका वह बलि नामक महान असुर पुत्र बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त तथा अत्यंत धार्मिक था। महान अभ्युदय की प्राप्ति के लिए उसने इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवताओं से गिरे हुए इंद्र ने उनके साथ महान युद्ध करते हुए पराजित होकर के अच्युत विष्णु देव की शरण ग्रहण की। इसी बीच अत्यंत दुखी होकर के देवताओं की माता तपोराशि परम तपोरूप देवी अदिति ने दैत्येंद्रों के वध के लिए स्वयं भगवान ही मेरे पुत्र हों इस संकल्प को लेकर के अत्यंत महान कठोर तप किया। अपने हृदय रूपी कमल कलिका में निष्कल परम पद अनादि अनंत अनंत स्वरूप व्योम में अद्वितीय वासुदेव का ध्यान करती हुई वे शरणागत वत्सल अव्यक्त हरि श्री विष्णु की शरण में गई। प्रसन्न होकर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले योगात्मा हरि भगवान विष्णु देव माता अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। विष्णु को सामने देख करके भक्तिप्रायणा अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और वे केशव की स्तुति से प्रसन्न करने लगी। अदिति ने कहा, समस्त दुख समूह के नाश करने के लिए एकमात्र कारण रूप आपकी जय हो। अनंत महात्म्य संपन्न तथा योग अभियुक्त योग में प्रति क्षण निरत आपकी जय हो। आदि मध्य और अंत से रहित विज्ञान मूर्ति आपकी जय हो। अशेष कल्प जिनमें किसी भी प्रकार के विषय का विराम नहीं है तथा विशुद्ध आनंद स्वरूप आपकी जय हो। काल रूप विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह रूप धारी शेष आपको नमस्कार है। संहार करने वाले काल रुद्र को नमस्कार है। वासुदेव आपको बार बार नमस्कार है। विश्व रूपी माया का विधान करने वाले आपको नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य सत्य रूप आपको नमस्कार है। धर्म एवं ज्ञान निष्ठ आपको नमस्कार है। हे वरारूप आपको बार बार नमस्कार है। हजारों सूर्य और चंद्रमा की आभा के समान प्रकाश युक्त मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। वेदों में प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान और धर्म द्वारा प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। देव देव आदि देव आदि देव आपको नमस्कार है। प्रभु आप विश्व के योनि रूप हैं आपको बार बार नमस्कार है। सत्य निस्संभो आपको नमस्कार है। कारण रूप विश्व रूप आपको नमस्कार है। योगपीठ के मध्य में विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है। हे एक रूप शिव, आपको बार बार नमस्कार है। देव माता अदिति के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर जगन में उन भगवान विष्णु ने किंचित हंसते हुए वर मांगने के लिए कहा। सिर से भूमि में प्रणाम करते हुए तथा श्रेष्ठ वर मांगते हुए अदिति ने कहा, मैं देवताओं के कल्याण के लिए आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगती हूँ। शरणागत वत्सल अप्रमेय भगवान ऐसा ही हो, इतना कह करके तथा वरों को प्रदान करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तंतर बहुत समय बीतने के पश्चात देवताओं की माता अदिति ने साक्षात भगवान नारायण जनार्दन को घर में धारण किया। देव माता के उदर में ऋषिकेश के प्रविष्ट होते ही विरोचन पुत्र बलि के नगर में भयंकर उत्पात होने लगे। सभी उपद्रवों को देख करके भय से विहल हुए दैत्यराज बलि वृद्ध पर पिता में असुर प्रहलाद को प्रणाम करके कहने लगे। बलि ने कहा, महाप्राग पिता में, हमारे नगर में इस समय ये उत्पात क्यों हो रही है? इसका कारण क्या है? हमें क्या करना चाहिए? उनकी बात सुनकर महासुर प्रहलाद ने देर तक ध्यान किया, फिर ऋषिकेश को नमस्कार करके ये वचन कहा। प्रहलाद बोले, यज्ञ द्वारा जिन विष्णु का यजन किया जाता है और यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, देवताओं की माता अदिति ने उन्हें ही असुरों के विनाश के लिए गर्भ में धारण किया है। समस्त विश्व जिनसे अभिन्न है और जो समस्त विश्व से भिन्न भी हैं, उन वासुदेव ने देवताओं की माता के शरीर में प्रवेश किया है। देवता भी जिनके स्वरूप को यथार्थता नहीं जानते, वे विष्णु ही इस समय अपनी इच्छा से अदिति के देह में प्रविष्ट हुए हैं, जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और जहाँ नाश को प्राप्त होते हैं वे महायोगी प्राण पुरुष हरि अवतीर्ण हुए हैं, जिनमें नाम जाति आदि की परिकल्पना नहीं होती। सत्ता मात्र से व्याप्त रहने वाले आत्म रूप वे ही विष्णु अपने अंश रूप से प्रकट हो रही हैं। जगत की मात्र रूपा और उनके जगत के धर्म को धारण करने वाली भक्ति लक्ष्मी जिनकी माया रूपी शक्ति हैं, वे जनार्दन ही अवतीर्ण हुए हैं। जिनकी तामसी मूर्ति शंकर है और राजसी मूर्ति ब्रह्मा है, वे सत्यगुण को धारण करने वाले विष्णु ही अपने एक अंश से प्रकट हो रहे हैं। गोविंद को इस प्रकार समझकर भक्ति से विनम्रचित होकर उन्हीं की शरण में जाओ, इससे तुम शांति प्राप्त करोगे। तब प्रहलाद के वचन से विरोचन पुत्र बलि हरि की शरण में ग्रहण करता हुआ धर्मपूर्वक विश्व का पालन करने लगा। समय आने पर कश्यप से स्वयं देव माता अदिति ने देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाले उन महाविष्णु को जन्म दिया। वे भगवान विष्णु चार भुजा वाले, विशाल नेत्र वाले, श्रीवत्स से शोभित, वक्षस्थल वाले, नीले मेघ के समान शोभा से व्याप्त एवं प्रकाशमान थे। सभी देवता सिद्ध साध्य चारण तथा प्रधान इंद्र उपेंद्र और ऋषियों गणों से आवृत ब्रह्मा उनके स्वयं में के उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद भगवान हरि ने तीनों लोकों को प्रदर्शित करते हुए भरद्वाज से वेदों और सदाचार का अध्ययन किया। इस प्रकार वे प्रभु लौकिक लोक कल्याणकारी मार्ग दिखाते हैं। वे जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं, संसार उसी का अनुवर्तन करता है। तंत्र समय के अनुसार विरोचन के पुत्र बुद्धिमान बलि ने यज्ञों के द्वारा सर्वव्यापी यज्ञेश्वर विष्णु की स्वयं अर्चना की। उसने दक्षिणा रूप में बहुत सा धन लेकर देकर ब्राह्मणों की पूजा की। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में ब्रह्म ऋषि आए, यज्ञ हो रहा है ऐसा जान करके भरद्वाज से प्रेरणा प्राप्त करके भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके यज्ञ देश में आए। शीर पर कृष्णमृग का चरम तथा यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किए हुए, पलाश के दंड से शोभित, जटा धारण किए तथा भस्म से मंडित वे ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए असुर राज बलि के समीप आए। उन भिक्षुक वेशधारी हरि ने बलि से अपने तीन पगों द्वारा नापेगी भूमि की याचना की। बलि ने भावपूर्वक विष्णु के दोनों चरणों को धोकर सर्वनिर्मित टोटीदार पात्र लेकर के उन्हें आचमन कराया और मैं आपको आपके ही तीन पग वाली भूमि देता हूँ, इससे अव्यय आकृति वाले देव हरि प्रसन्न हों, ऐसा संकल्प करके उन देव के कर अग्र पल्लव पर सुशील तल जल गिराया। शरण में आए हुए उस दैत्यराज को अशक्ति रहित बनाने की इच्छा से उन आदिदेव ने पृथ्वी अंतरिक्ष और द्यूलोक में पाद विक्षेप किया। तीनों लोकों को आक्रांत करके ईश्वर का चरण प्रजापति के लोक से ब्रह्म लोक में पहुंचा। उस लोक में निवास करने वाले जो सिद्धजन थे उन्हें हजारों आदित्य के समान प्रकाशमान उस चरण को प्रणाम किया। तदंतर अनादि भगवान पितामह ने वहां पे उपस्थित होकर के विष्णु जी को प्रसन्न किया। उस ब्रह्मांड के ऊपरी कपाल को भेद करके पुनः वह चरण दिव्य आवरणों में चला गया। उस अंड का भेदन होने से पुण्य करने वालों द्वारा सेवित वह शीतल महाजल नीचे गिरा। तभी से आकाश में स्थित वह नदियों में श्रेष्ठ नदी परिवर्तित हुई, जिसे ब्रह्मा जी ने गंगा नाम से अभिहित किया। ईश्वर का वह चरण महान प्रदान प्रकृति स्वबीज स्वरूप अद्वितीय पुरुष ब्रह्म पर्यंत पहुँच करके स्थित हो गया। उस अव्यय पद का दर्शन करके विभिन्न स्थानों के देवता स्तुति करने लगे। उन संसार रूपी शीर वाले पुरुष विष्णु को देख करके महान बलि ने उन अदिति अव्यय नारायण को अपने भक्ति पूरे चित्त से प्रणाम किया, जिन्हें सभी देवता प्रणाम करते रहते हैं। आदिकर्ता भगवान वासुदेव ने पुनः वामन रूप धारण करके उस बलि से कहा, दैत्यधिपति, इसमें भक्तिपूर्वक आपके द्वारा दिए गए ये तीनों लोक अब मेरे ही हैं। दैत्य ने पुनः सिरे से प्रणाम करके हाथों के अग्रभाग में जल गिराया और कहा, अनंत धाम त्रिविक्रम अमित महाप्रकर्मी, मैं अपने आप को तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रहलाद के पुत्र के भी पुत्र अर्थात बलि के द्वारा बली भांति दिया हुआ तीनों लोक ग्रहण करके संसार के अंतरात्मा शंखपाणी भगवान विष्णु ने दैत्य से पुनः कहा, अब आप पाताल मूल में प्रवेश करें। आप वहां नित्य रहते हुए देवताओं को भी प्राप्त न होने वाले भोगों का उपभोग करके भक्ति योग द्वारा मेरा निरंतर ध्यान करते रहें। कल्पांत होने पर पुनः मुझ में ही आप प्रवेश करेंगे। उस दैत्य श्रेष्ठ से इस प्रकार के करके सत्य प्रकर्म तथा विशाल डगों वाले विष्णु ने तीनों लोक इंद्र को दे दिए। सिद्ध देवता ऋषि किन्नर ब्रह्मा इंद्र भगवान रुद्र आदित्य तथा मरुदगण उन महायोगी की स्तुति करने लगे। ऐसा अद्भुत कार्य करके वामन रूप धारण करने वाले विष्णु सभी के देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वह विष्णुपरायण श्री संपन्न दैत्य श्रेष्ठ बलि भी विष्णु से प्रेरित होकर प्रहलाद एवं अन्य श्रेष्ठ असुरों के साथ पाताल में चला गया। उसने प्रहलाद से विष्णु का महात्म्य श्रेष्ठतम भक्ति योग तथा पूजन का विधान पूछा। तब उसके द्वारा बताए जाने पर उसने वैसा ही किया। तदंतर भक्तिपूर्वक कर्मयोग का आचरण करके वह शरणागतों के आश्रय स्थल हाथों में चक्र तलवार तथा शंख धारण करने वाले कमल के समान नेत्र वाले अप्रमेय ईश्वर की शरण में गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार ये भगवान वामन के प्राकर्म को मैंने बतलाया। ये पुरुषोत्तम सदा देवताओं के कार्यों को करते रहते हैं। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण सीता के पूर्व विभाग में 16वां अध्याय समाप्त हुआ। कूर्म पुराण के 17वें अध्याय में बलिपुत्र बाणासुर का वृतांत, दक्ष प्रजापति की दनु सुरसा आदि कन्याओं की संतानों का वर्णन। सोजी बोले, बलि के महान बल और प्रकर्म वाले 100 पुत्र थे। उनमें प्रधान पुत्र का नाम बाण था, जो द्वितीयमान और अत्यंत बलवान था। भगवान शंकर में अत्यंत भक्ति वाले उस राजा बाण ने राज्य का पालन करते हुए त्रिलोकी को अपने वश में करके इंद्र को पीड़ित किया। तब इंद्रादि देवता कृतिवासा शंकर जी के पास जाकर कहने लगे, भगवान, आपका भक्त बाण नामक महान असुर हमें पीड़ित कर रहा है। सभी देवताओं के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवादि देव महेश्वर ने एक बाण से लीला पूर्वक बाण के नगर को दग्ध कर दिया। उस नगर के जलने पर बाण त्रिशूलधारी गोपति वृषवाहन नील लोहित ईशान रुद्र की शरण में गया। शंभु के लिंग को सिर पर धारण कर वह निर्भयतापूर्वक अपने नगर से बाहर निकल गया और परमेश्वर शंकर की स्तुति करने लगा। स्तुति करने पर नील लोहित शंकर भगवान ईश ने स्नेहवश उस बाणासुर को गणपति का पद प्रदान कर दिया। दनों के तार आदि अत्यंत भीषण पुत्र हुए। उनमें तार, शंबर, कपिल, शंकर, स्वर भानु तथा विरिष परवा प्रधान कहे गए हैं। द्विजो दक्ष प्रजापति की कन्या सुरसा के अनेक फनों वाले हजार सर्पुत्र रूप में हुए। इसी प्रकार अरिष्टा ने हजारों आकाशचारी महात्मा गंधर्वों को उत्पन्न किया। अनंत आदि महानाग कद्रु के पुत्र कहे गए हैं। त्रिश्रेष्ठो ताम्रा ने 6 कन्याओं को जन्म दिया जो शुकी शेनी भासी सुग्रीवा गृध्रिका तथा शुचि नाम वाली हैं। सुरभि ने गौं तथा महिषियों भैंसों को उत्पन्न किया। ईरा ने सभी प्रकार के वृक्ष लता वल्ली तथा तृण जाति वालों को जन्म दिया। देशसत्तमों खसा ने यक्षों तथा राक्षों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा क्रोधवशा ने राक्षों को उत्पन्न किया। विंता के 2 विख्यात पुत्र हुए गरुड़ तथा अरुण। उनमें से बुद्धिमान गरुड़ ने दुस्तर तप करके भगवान शंकर की कृपा से साक्षात हरि के वाहन होने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी प्रकार पूर्व काल में अरुण ने महादेव रुद्र की तपस्या द्वारा आराधना की। इससे महादेव ने प्रसन्न होकर उसे सूर्य का सारथी बना दिया। इस वैवस्वत मन्वंतर में स्थावर तथा जंगम रूप ये महर्षि कश्यप के वंशज कहे गए हैं। इनका वर्णन सुनने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शोभन व्रत वाले द्विजो दक्ष की 27 कन्याएं चंद्रमा की पत्नियां कही गई हैं। अरिष्टनेवे की पत्नियों की 16 संतानें हुई। विद्वान ब्रह्मपुत्र के 4 विद्युत नामक नाम वाले पुत्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अंगरा के पुत्र ब्रह्मा द्वारा सम्मान प्राप्त श्रेष्ठ ऋषि थे। देव ऋषि कृषाश्य के पुत्र देव प्रहन अर्थात देवों के शस्त्र थे। हजार युगों का अंत होने पर विभिन्न मनवंतरों में ये अपने नामों के समान कार्यों के साथ निश्चित रूप से पुनः उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार श्री कोण पुराण संहिता के पूरे भाग में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय महर्षि कश्यप तथा पुलस्त आदि ऋषियों के वंश का वर्णन, रावण तथा कुंभकर्ण आदि की उत्पत्ति, वशिष्ठ के वंश वर्णन में व्यास सुखदेव आदि की उत्पत्ति की कथा, भगवान शंकर का ही सुखदेव के रूप में आविर्भूत होना। सूत जी बोले, प्रजा की अभिवृद्धि के लिए इन पुत्रों को उत्पन्न करके पुत्र अभिलाषी कश्यप अत्यंत महान तप करने लगे। कठोर तप कर रहे उनके वत्सर तथा असित नाम के 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही ब्रह्मवादी थे। वत्सर से न ध्रुव और रैभ्य नाम के महान यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। रैभ्य के तेजस्वियों में श्रेष्ठ रैभ्य नामक पुत्र हुआ। च्यवन ऋषि की सुमेधा कुंडबाई पुत्रों को उत्पन्न किया। असित का एक पर्णा नामक पत्नी ने ब्रह्मिष्ट पुत्र को उत्पन्न किया जो देवल नाम वाले थे। वे योग के आचार्य महान तपस्वी शांडिल्यों में श्रेष्ठ श्रीमान सभी तत्वार्थ को जानने वाले तथा विद्वान थे। पार्थिकपति भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने श्रेष्ठ योग प्राप्त किया। शांडिल्य न ध्रुव तथा रैभ्य ये तीनों शाखाएं कश्यप वंशीय और मानव प्रकृति वाली हैं। ब्राह्मणों आपको अब प्लस ऋषि के वंश को बतलाता हूँ। विप्रो त्रिणविंदो की एक पुत्री थी जो इलाविला नाम से प्रसिद्ध थी। उन राज ऋषि ने वह कन्या प्लस को प्रदान की। उस इलाविला से विश्वा ऋषि उत्पन्न हुए। उनकी पुष्पोत्कटा राका कैक्सी तथा देववर्णी नाम की 4 पत्नियाँ थी। जो प्लस के वंश को बढ़ाने वाली तथा रूप और लावण्य से संपन्न थी। अब आप उनकी संतानों को सुनिए। उनकी देवरूपनी देववर्णी नामक पत्नी ने ज्येष्ठ वैश्रवण अर्थात कुबेर को जन्म दिया। कैक्सी ने राक्षों के अधिपति रावण नामक पुत्र और इसी प्रकार कुंभकर्ण शूर्पनखा तथा विभीषण को जन्म दिया। पुष्पोत्कटा ने भी महोदर प्रहस्त्र महापार्श और खर नामक विश्रवा के शुभ पुत्रों और कुंभीनसी नामक कन्या को जन्म दिया। अब आप राका की संतानें सुनो। त्रिशरा दूषण तथा महाबली विद्युन जी ये राका के पुत्र थे। प्लस के ये सभी 10 राक्षस पुत्र क्रूर कर्म करने वाले अत्यंत भयंकर उत्कट तपोबल वाले तथा रुद्र के भक्त थे। मृग व्याल दाड़ों वाले प्राणी भूत पिशाच सर्प सुकर तथा हाथी ये सभी पुलय ऋषि के पुत्र हैं। उन वैवस्वत मनवंतर में महर्षि क्रतु को संतानहीन कहा गया है। प्रजापति कश्यप मरीचि के पुत्र थे। भृगु के भी शुक्र नामक पुत्र हुए जो दैत्य के आचार्य महान तपस्वी सिद्धाय तथा योगपरायण अत्यंत तेजस्वी और शंकर के भक्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों अत्रि की बहुत सी पत्नियाँ थीं। वे पतिव्रता तथा आपस में बहने थी। हमने सुना है कि वे घृताची से उत्पन्न कृशाश्य की पुत्रियां थी। उन्होंने उन पत्नियों से महान ओजस्वी वेद वेदांग परायण और तपस्या द्वारा अपने पापों को नष्ट करने वाले कल्याणकारी आत्रेयों को उत्पन्न किया। नारद ने देवी अरंधति को विशिष्ट के लिए प्रदान किया। दक्ष के श्राप से नारद मुनि उधर रेता होगी। नारद की माया से हरियक्षों के नष्ट हो जाने पर क्रोध से लाल आंखों वाले दक्ष ने नारद को इस प्रकार श्राप दिया, द्विज, चूंकि आपकी माया से मेरे सभी पुत्र सभी प्रकार से विनाश को प्राप्त होंगे, अतः आप भी संतान रहित होंगे। वशिष्ठ ने अरंधति से शक्ति नामक पुत्र उत्पन्न किया। शक्ति के प्राचर हुए जो श्री संपन्न सर्वज्ञ तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने त्रिपुर का नाश करने वाले देवादिदेव शंकर की आराधना करके कृष्ण डपायन नाम वाले अप्रतिम एवं शक्ति संपन्न पुत्र को प्राप्त किया। भगवान शंकर ही शुक नाम से डपायन के पुत्र हुए। पृथ्वी पर अपने अंशांश रूप से उत्पन्न होकर पुनः अपने परम पद को प्राप्त हुए। शुक के महान तपस्वी पांच पुत्र हुए। वे भूरिश्रवा, प्रभु, शंभु, कृष्ण तथा पांचवें गौर नाम वाले थे। साथ ही कीर्तिमती नाम की एक कन्या भी हुई जो योग माता और व्रत प्राणा थी। इन ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के वंशजों का ये वर्णन किया गया। अब आगे कश्यप से उत्पन्न क्षत्रिय संतानों का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री कौर्ण पुराण सीता के पूर्व विभाग में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। कौर्ण पुराण के 19वें अध्याय में सूर्यवंश वर्णन में वैवस्वत मनु के संतानों का वर्णन, यमुनाश को गौतम का उपदेश, महातपस्वी राजा वसुमना की कथा, वसुमना के अश्वमेघ यज्ञ में ऋषियों तथा देवताओं का आगमन, ऋषियों द्वारा तपस्या की आज्ञा प्राप्त करके वसुमना का हिमालय में जाकर तप करना और अंत में उसे शिव पद की प्राप्ति। सूर्य बोले, अदिति ने कश्यप से शक्तिशाली आदित्य नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उस आदित्य की संज्ञा राज्ञी, प्रभा तथा छाया नाम वाली चार पत्नियां थी। उनके पुत्र को सुनो, त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने सूर्य से श्रेष्ठ मनु यम यमुना को उत्पन्न किया और राज्ञी ने रेवत को उत्पन्न किया। प्रभा ने आदित्य से प्रभात को उत्पन्न किया। छाया ने क्रमशः सावर्ण, शनि, तप्ति और विष्टि नामक संतानों को जन्म दिया। प्रथम मनु के 9 पुत्र थे जो इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नभाग, अरिष्ट, कारुषक तथा पृष्खन। ये 9 पुत्र इंद्रजयी महान तेज से संपन्न तथा इंद्र के समान थे। मनु की ज्येष्ठ एवं वरिष्ठ पुत्री इला ने सोमवश की अभिवृद्धि के लिए बुद्ध के भवन में जाकर के सोम पुत्र बुद्ध के साथ संगति की और हमने सुना है कि उस देवी ने बुद्ध से श्रेष्ठ पुरुरवा को उत्पन्न किया। वह पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला था। पुत्र प्राप्त करने के उपरांत इला को विशुद्ध पुरुषत्व की प्राप्ति हुई जो सुधुम्न नाम से विख्यात हुआ। पुरुष रूप में इला ने उत्कल, गय तथा विनीताश्य नामक 3 पुत्रों को प्राप्त किया। तदंतर वह पुनः स्त्री हो गई। वे सभी अतुलनीय कीर्तिमान तथा ब्रह्मप्रायण थे। मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु से विकुक्षी नामक वीर राजा हुए। विकुक्षी 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे। उनके 15 पुत्र हुए। उनमें कुकुत्स सबसे बड़े थे। कुकुत्स का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन से श्रीमान पृथु उत्पन्न हुए और विश्वक पृथु के पुत्र थे। विश्वक से बुद्धिमान आद्रक हुए और उनके पुत्र युवनाश हुए। प्रतापी वे युवनाश गोकर्ण तीर्थ में गए। वहां तप कर रहे अग्नि सदृश विप्र गौतम का दर्शन करके पुत्र प्राप्त की इच्छा से युवनाश ने भूमि में दंडवत प्रणाम किया और उससे गौतम से पूछा, भगवान किस कर्म के द्वारा धर्मात्मा पुत्र को प्राप्त किया जा सकता है? गौतम ने कहा, आदि और अंत से रहित अनामे पूर्व पुरुष नारायण देव की आराधना से धर्मात्मा पुत्र को प्राप्ति होती है। जिनके पुत्र स्वयं ब्रह्मा हैं और जिनके पुत्र नील लोहित शंकर हैं, उन आदि कृष्ण ईशान की आराधना से मनुष्य सतपुत्र प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मा भी जिनके प्रभाव को तत्त्वता नहीं जानते हैं, उन ऋषिकेश की आराधना से धार्मिक पुत्र को प्राप्त करना चाहिए। गौतम के वचन को सुनकर उस पृथ्वीपति युवनाश्व ने महायोगी सनातन वासुदेव की आराधना प्रारंभ की। आराधना के फलस्वरूप उसका वीर पुत्र हुआ, जो श्रावस्ती इस नाम से विख्यात हुआ। उसने गौड देश में श्रावस्ती नामक महापुरी का निर्माण किया। उससे श्रावस्ती से बृहदस्य उत्पन्न हुए और उससे कुबलयाश्वक उत्पन्न हुए। धुंधु नामक महान असुर को मारने के कारण वे धुंधुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्रेष्ठ जो धुंधुमार के तीन पुत्र कहे गए हैं, दृढ़ाश्व, दंडाश्व तथा कपिलाश्व। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हरियश्व था। हरियश्व का पुत्र निकुंभ था और निकुंभ से संताश्वक उत्पन्न हुआ। संताश्वक के कृशाश्व तथा रणाश्व ये दो पुत्र हुए। रणाश्व का युद्ध में इंद्र के तुल्य बलशाली युवनाश नामक पुत्र हुआ। युवनाश ने ऋषियों की कृपा से वारणी नामक याग का अनुष्ठान करके अप्रति महान बुद्धिमान शिष्यधारियों में सर्वश्रेष्ठ तथा उत्तम विष्णु भक्त मंदाता नामक पुत्र को प्राप्त किया। मंदाता के प्रकोत्सव वीरवान अम्बरीश तथा पुण्यात्मा मुचुकुंद नामक पुत्र हुए। युद्ध में वे सभी इंद्र के समान थे। अम्बरीश का पुत्र दूसरा युवनाश कहलाता था। युवनाश का पुत्र हरित और उसका पुत्र हारित हुआ। प्रकुत्स का नर्दा नामक पत्नी से मायशस्वी त्रस्तस्यु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र संभूति हुआ। उसका संभूति का विष्णुवृद्ध तथा दूसरा अनरण्य नामक पुत्र हुआ। अनरण्य का बृहदस्य और उसका पुत्र हरियश्व हुआ। यही हरियश्व अत्यंत धार्मिक राजा रूप में विख्यात हुआ। इसने कर्दम प्रजापति की कृपा से धार्मिक सूर्य भक्त वसुमना नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस वसुमना नामक राजा ने सूर्य की आराधना से शत्रुओं का दमन करने वाले अप्रतिम कल्याणकारी त्रिधन्वा नामक पुत्र को प्राप्त किया। श्रेष्ठ जो सिद्धाय निरत दानशील सहिष्णु तथा धर्मप्रायण उस राजा ने शत्रुओं को जीत करके अश्वमेध नामक यज्ञ किया। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में विशिष्ट तथा कश्यप आदि प्रमुख ऋषिगण तथा इंद्र आदि देवताए विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण करके उन विशिष्ट आदि दिव्य उत्तम को प्रणाम करके महाराज वसुमना ने विनय पूर्वक उनसे पूछा। वसुमना ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप सबको जानने वाले हैं, मुझे ये बताइए कि इस संसार में यज्ञ तप अथवा संन्यास में कौन अधिक श्रेष्ठकर है। तो वशिष्ठ बोले, आत्मवान को चाहिए कि वह वेदों का विधिवत अध्ययन करके धर्मपूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करे और यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर का यजन करके वन में जाए। प्रस ने कहा, सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों को यज्ञ द्वारा अर्चना करके और तपस्या द्वारा योगी देव परमेश्वर को आराधना करके विधिपूर्वक संन्यास ग्रहण करना चाहिए। पुला बोली, जिन्हें अद्वितीय प्राण पुरुष तथा परमेश्वर कहा गया है, उन सहस्त्र किरण सूर्य की तपस्या द्वारा आराधना करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जमद अग्नि ने कहा, जिन भगवान ईश्वर ने अजन्मा ब्रह्म की नाभि में अद्वितीय बीज जगत कारण ब्रह्मा को स्थापित किया, उन देव की तपस्या द्वारा आराधना की जानी चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, जो अग्नि स्वरूप सर्वात्मक अनंत संभव तथा सर्वमुख हैं, वह रुद्र उग्र तपस्या द्वारा पूजनीय हैं, ना कि अन्य किसी यज्ञ आदि साधनों द्वारा। भरद्वाज बोले, यज्ञों द्वारा जिन सनातन अग्नि देव की पूजा की जाती है, वे सभी देवताओं के विग्रह रूप परमेश्वर ही तप के द्वारा पूजित होती हैं। अत्रि बोले, वे महेश्वर अत्यंत महान तप के द्वारा पूजे जाते हैं, जिनसे ये सब उत्पन्न हुआ है और प्रजापति जिनकी संतान है। गौतम ने कहा, जिससे प्रधान अर्थात पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुए हैं और जिनकी शक्ति से ये जगत उत्पन्न हुआ है, वे सनातन देवादिदेव तपस्या द्वारा पूजनीय हैं। कश्यप ने कहा, तप द्वारा आराधना करने से ये हजारों नेत्र वाले साक्षी महायोगी प्रजापति प्रभु प्रसन्न होते हैं। कृत बोले, अध्ययन रूपी यज्ञ पूर्ण कर पुत्र प्राप्त कर लेने वाले पुरुष के लिए तपस्या के अतिरिक्त कोई और दूसरा धर्म शास्त्रों में दिखाई नहीं देता है। ऐसा सुनकर के अत्यंत प्रसन्न मन वाले उस वसुमना राज ऋषि ने उन द्विश्रेष्ठों को प्रणाम किया और पूजन करके उन्हें विदा किया। तदंतर उसने अपने पुत्र त्रिधन्वा से इस प्रकार कहा, तप द्वारा मैं सूर्य मंडल के मध्य में स्थित प्राण रूप अद्वितीय अक्षर नामक ब्रह्म पुरुष की आराधना करूँगा। तुम धर्म में निरत होकर चतुर्वर्ण्य से समन्वित इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल का आलस्य रहित होकर पालन करो। ऐसा कहकर वह अनग राजा वसुमना अपने पुत्र त्रिधन्वा को राज्य सौंप करके सर्वोत्तम तपस्या करने के लिए वन में चलेगी। ये वसुमना राजा हिमालय के शिखर पर स्थित रमणीय शुभ देवदारु वन में रहते हुए कंदमूल एवं फलों का आहार करते हुए मुनियों के अन्न निवार आदि से देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ आराधना करने लगे। तपस्या द्वारा नष्ट हुए पापों वाले उन्होंने 100 वर्षों से भी अधिक समय तक वेद माता देवी सावित्री का मानसिक जप किया। उनके इस प्रकार जप करते रहने पर ही संभव देव परमेश्वर हिरण्यघर विश्वात्मा स्वयं उस स्थान पर गई। विष्णुमुख ब्रह्मदेव को आते हुए देख करके उन्होंने अपना नाम बोलते हुए उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवादि देव परमात्मा ब्रह्म को नमस्कार है। शस्त्र नेत्रों वाली हिरण्य मूर्ति आप विधा को नमस्कार है। धाता और विधाता को नमस्कार है। वेद आत्म मूर्ति को नमस्कार है। सांख्य तथा योग द्वारा ज्ञात होने वाले ज्ञान मूर्ति को नमस्कार है। सभी अर्थों के ज्ञाता सृष्टिकर्ता त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। योगियों के गुरु पुरुष प्राण पुरुष को नमस्कार है। तब प्रसन्न होकर के विश्व भवन भगवान ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तो राजा ने कहा, देव देवेश, मैं पुनः 100 वर्ष से अधिक समय तक इस वेद माता गायत्री का जप कर सकूं, इसके लिए उतनी ही मेरी आयु हो। राजा को देखकर विश्वाता ने बहुत अच्छा ऐसा कहा और प्रसन्न होकर हाथों से राजा का स्पर्श करके भी वहीं अंतर ध्यान हो गए। वर प्राप्त वह श्रीमान राजा भी तीनों समयों में स्नान करते हुए तथा कंदमूल एवं फलों का आहार करते हुए अत्यंत प्रसन्न मन से शांतिपूर्वक जप करने लगे। उनके जप करते हुए 100 वर्ष पूरा होने पर सूर्य मंडल के मध्य से प्रज्वलित किरणों वाले महायोगी भगवान प्रकट हुए। मंडल में स्थित उन सनातन संभव अनादि अनंत तथा विदग्ध ब्रह्मा को देख करके वे राजा आश्चर्यचकित हुए। उन्हें वैदिक मंत्रों तथा विशेष रूप से गायत्री मंत्र द्वारा उनकी स्तुति की। क्षण भर में ही उन्होंने उन परमेश्वर पुरुष को 4 मुख वाले जटा तथा मुकुटधारी 8 हाथ तथा 3 नेत्र वाले चंद्रकलाओं से चिन्हित अर्धनारीश्वर शरीर वाले अपनी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हुए रक्त वस्त्र धारण किए, रक्त वरण वाले तथा रक्तमाला तथा रक्त नुलेपन धारण किए, नीलकंठ हर के रूप में देखा। उन्हें देख करके उन्हीं के भाव से भावित होकर के परम सद्भाव से राजा ने सिर से रुद्र को प्रणाम किया और सावित्री मंत्र तथा इस स्तोत्र से स्तुति की। वेत्रय रूप रुद्र काल रूप कारण स्वरूप भासमान परमेष्टि नीलकंठ को नमस्कार है। तब प्रसन्न मन वाले महादेव ने राजा से कहा, हे निष्पाप, मेरे इन गोपनीय नामों को सुनो। ये सभी वेदों में वर्णित हैं तथा संसार सागर का नाश करने वाले हैं। राजन, पित्र होकर इन नामों से मुझे निरंतर नमस्कार करो। राजन, चतुर्वेद से सार रूप में उद्धृत शत्रुद्धि का अनन्य मन होकर मुझे मन लगाकर जप करो। जो ब्रह्मचर्य धारण करके संयतहार ग्रहण करके भस्म का लेप करके एकाग्रता पूर्वक मरण पर्यंत रुद्र का जप करता है वह परम पद प्राप्त करता है। ऐसा कहकर भक्त पर अनुग्रह करने की इच्छा से भगवान रुद्र ने राजा की आयु पुनः 100 वर्ष तक कर दी। राजा वसुमना को परम ज्ञान और वैराग्य प्रदान करके परमेश्वर रुद्र क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए, ये एक आश्चर्य ही हुआ। राजा ने भी तीनों कालों में स्नान करके भस्म धारण करके शांत और एकाग्रता पूर्वक अनन्य मन से तपस्या द्वारा रुद्र का जप किया। जप करते हुए उन राजा के पुनः 100 वर्ष पूरे हो गए। उसमें योग की प्रवृत्ति हुई और यथासमय उन्होंने श्रेष्ठ कलात्मक परमेष्टि के उस वेदसार नामक स्थान को प्राप्त किया जो सूर्य का शुभ्र मंडल है। तदंतर वे महेश्वर को प्राप्त हुए। राजा के इस उत्तम चरित्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री कूर प्राण संहिता के पूर्वी भाग में 19वां अध्याय समाप्त हुआ। कौन प्राण के 20वें अध्याय में इक्ष्वाकु वंश वर्णन के प्रसंग में श्री राम कथा का प्रतिपादन, श्री राम द्वारा सेतु बंधन और रामेश्वर लिंग की स्थापना, शंकर पार्वती का प्रकट होकर रामेश्वर लिंग के महात्म्य को बतलाना, श्री राम को लव कुश पुत्रों की प्राप्ति तथा इक्ष्वाकु वंश के अंतिम राजाओं का वंश वर्णन। सोजी बोले, राजपुत्र त्रिधन्वा ने पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। उसका एक विद्वान पुत्र हुआ जो त्रयारुण नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसको त्रयारुण को सत्यव्रत नाम का महान बलवान पुत्र हुआ। सत्यधना नामक उसकी पत्नी ने हरिश्चंद्र को जन्म दिया। हरिश्चंद्र को रोहित नाम वाला प्राकर्मी पुत्र हुआ। रोहित का हरित और उसका पुत्र धुंधु हुआ। धुंधु के विजय और सुदेव ये 2 पुत्र हुए। विजय का कारुक नाम का वीर पुत्र हुआ। कारुक का पुत्र वृक और उससे बाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उस बाहु का पुत्र सगर हुआ जो परम धार्मिक था। सगर की 2 पत्नियां थी, प्रभा और भानुमती, और अग्नि ने उन दोनों से पूजित होकर उन्हें श्रेष्ठ वर प्रदान किया। वर के फलस्वरूप भानुमती ने असमंजस नामक पुत्र को ग्रहण किया और कल्याणी प्रभा ने 60,000 पुत्रों को प्राप्त किया। असमंजस के पुत्र अंशवान नामक राजा थे। उनके पुत्र दिलीप और दिलीप से भगीरथ हुए जिन्होंने तपस्या करके देवाधिदेव धीमान महादेव की कृपा से भगीरथी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए मन वाले चंद्रभूषण देवहार ने अपने सिर पर स्थित चंद्रमा के अग्रभाग में गंगा को धारण किया। भगीरथ का भी श्रुत नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र नाभाग, उससे सिंधु द्वीप हुआ। उस सिंधु द्वीप का पुत्र अयुतायु और उसका पुत्र ऋतुपर्ण हुआ। ऋतुपर्ण का सुदास नाम का धार्मिक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुदास हुआ जो कलमाशपाद नाम से विख्यात हुआ। कलमाशपाद के क्षेत्र में महातेजस्वी वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश के पताका रूप अश्मक नामक पुत्र को उत्पन्न कराया। अश्मक की उत्कला नामक पत्नी से नकुल नामक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा परशुराम के भय से अत्यंत दुखित होकर वन चला गया। उसने नारी कवच धारण कर रखा था। उस नकुल से शतरथ हुआ और उससे श्रीमान विलीबली उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र वृद्ध शर्मा था। उस वृद्ध शर्मा से विश्वसह और उसका पुत्र खटवांग नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दीर्घबाहु और उससे रघु उत्पन्न हुई। रघु का आज उत्पन्न हुआ और उससे राजा दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र राम वीर धर्मज्ञ तथा लोक में प्रसिद्ध हुए। दशरथ के ही पुत्र भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी थे। ये सभी महान बलशाली युद्ध में इंद्र के समान और विष्णु की शक्ति से संपन्न थे। रावण का विनाश करने के लिए विश्वकर्ता विष्णु ही इन लोगों के रूप में अंश रूप से प्रकट हुए थे। राम की सौभाग्यशाली कल्याणी पत्नी जनक की पुत्री सीता थी। वे शील एवं उदारता आदि गुणों से संपन्न और तीनों लोकों में विख्यात थी। उन जनक के द्वारा तपस्या से संतुष्ट की गई गिरिराज पुत्री पार्वती ने उन्हें जानकी सीता को प्रदान किया। सीता ने राम को ही पति बनाया। त्रिशूल धारण करने वाले नीलोहित भगवान ईश शंकर ने प्रसन्न होकर शत्रुओं के विनाश के लिए जनक को अद्भुत धनुष प्रदान किया था श्रेष्ठ, जो उस विद्वान शत्रुनाशक राजा जनक ने इस कन्या का दान करने की इच्छा से संसार में ये घोषणा कराई थी कि देवता या दानव जो कोई भी इस धनुष को उठाने में समर्थ होगा वह सीता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा जानकर के बलवान प्रभु राम ने जनक के घर जाकर के उस धनुष को उठा करके खेल खेल में ही तोड़ डाला। तदंतर परम धर्मात्मा राम ने उस कन्या का उसी प्रकार पानी ग्रहण किया जैसे शंकर जी ने पार्वती जी का, कार्तिकेय ने देव सेना का पानी ग्रहण किया। तदंतर बहुत दिन बीत जाने पर राजा दशरथ ने स्वयं अपने बड़े पुत्र वीर राम को युवराज बनाने का कार्य आरंभ किया। तब उनकी सौभाग्यशाली मधुरभाषिनी कैकेयी नामक पत्नी ने भ्रांत मन होकर के पति को राम के राज्याभिषेक से रोका और कहा कि मेरे वीर पुत्र भरत को राजा बनाएं, क्योंकि आपने पहले मुझे वर दे रखा है। उसका वचन सुनकर के उस राजा ने अत्यंत दुखित मन से कहा, अच्छा ऐसा ही हो, तब धर्म को जानने वाले आत्ममान अच्युत राम भी पिता के चरणों में प्रणाम करके वनवास की प्रतिज्ञा करके लक्ष्मण के साथ सपत्निक वन को चलेगी। बुद्धिमान तथा महाबलवान प्रभु श्री राम भी 14 वर्ष तक लक्ष्मण के साथ वहां वन में रहे। वन में निवास करते समय कभी रावण नाम का राक्षस उन्यासी का वेश धारण करके सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपनी पूरी लंका में ले गया। शत्रु नाशक राम और लक्ष्मण सीता को ना देख करके दुख एवं शोक से अत्यंत संतप्त हो गए और उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई। द्विजत्मो यथा समय अक्लिष्ट कर्मा राम की कपि सुग्रीव तथा वानरों से मित्रता होगी। वायुपुत्र महातेजस्वी वीर हनुमान नामक वानर सुग्रीव के अनुगामी और सदा राम के प्रिय थे। मैं परम धैर्य धारण करके उन सीता को लाऊंगा, इस प्रकार राम से प्रतिज्ञा पूर्वक कहकर के सीता को देखने के लिए तत्पर हो गए तथा सागर पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस प्रकार सीता को ढूंढते ढूंढते सागर में बसी हुई रावण की पूरी लंका में गए। वहां उन्होंने राक्षसों से घिरी हुई पवित्र अश्रुपूर्ण आंखों वाली अनिंदित रमणीय तथा पवित्र सीता को निर्जन देश में एक वृक्ष के नीचे स्थित देखा। वहां भक्ति सीता नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले राम तथा आत्म संयमी लक्ष्मण का स्मरण कर रही थी। एकांत में सीता को स्वयं अपना परिचय दे करके उनका संदेह मिटाने के लिए उन्होंने हनुमान ने राम की अंगूठी उन्हें प्रदान की। पति की परम सुंदर अंगूठी को देख करके प्रीति के कारण विस्फोरित नेत्र वाली सीता ने राम को ही आया हुआ माना। तब सीता को देख करके उन्होंने आश्वासन दिया और कहा, मैं आपको राम के पास ले चलूँगा। ऐसे कहकर महाबाहु हनुमान पुनः राम के पास चले आए। आत्मवान हनुमान राम से सीता दर्शन की बात बता बताकर सामने खड़े हो गए। राम लक्ष्मण ने उनको साधुवाद से सत्कृत किया। तदंतर बलवान राम ने हनुमान तथा लक्ष्मण के साथ राक्षस से स्वयं युद्ध करने का निश्चय किया और सैकड़ों वानरों द्वारा महासमुद्र में लंका जाने के लिए मार्ग के रूप में पुल का निर्माण किया गया तथा उसी पुल के सहारे महासमुद्र को पार करके शत्रुहंता परम धर्मात्मा प्रभु श्री राम ने वायुपुत्र हनुमान की महा सहायता से पत्नियों पुत्रों तथा भाइयों सहित रावण को मार डाला और भगवती सीता को वापस ले आई। राघव ने सेतु के मध्य में चर्मांबर धारण करने वाले महादेवी शान के लिंग रूप में प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा की। इस रामेश्वर प्रतिष्ठा के समय पार्वती सहित महादेव भगवान शंकर देव ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप में श्रेष्ठ वर प्रदान करते हुए श्री राम से कहा, जो द्विजाति तुम्हारे द्वारा स्थापित इस रामेश्वर लिंग का दर्शन करेंगे उनके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाएंगे। महासमुद्र में स्नान करने वाले के अन्य जो भी पाप अर्थात उपपातक आदि हैं वे इस लिंग के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जब तक पर्वत स्थित रहेंगे, जब तक ये पृथ्वी रहेगी और जब तक ये सेतु रहेगा, तब तक मैं गुप्त रूप से यहाँ प्रतिष्ठित रहूंगा। यहाँ किया गया स्नान, दान, जप तथा श्राद्ध अक्षय हो जाएगा। इस रामेश्वर लिंग के स्मरण करने मात्र से ही दिन भर का पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह करके भगवान शंभु ने रघुवंशी राम का आलिंगन किया और नंदी तथा अपने गणों के साथ वे रुद्र शंभु वहीं अंतर ध्यान हो गए। भरत के द्वारा अभिषिक्त होकर महाबली, मातजसी तथा धर्मपरायण राम ने भी राज्य का पालन किया। विशेष रूप से उन्होंने सभी ब्राह्मणों की पूजा की और अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञ हंता ईश्वर शंकर की आराधना की। राम के कुश नाम से विख्यात तथा सुंदर, महान, भाग्यशाली, सभी तत्वार्थों को जानने वाले बुद्धिमान लव नाम से विख्यात दो पुत्र हुए। कुश से अतिथि उत्पन्न हुए और उनका पुत्र निषद हुआ। निषद का पुत्र नल और उसका पुत्र नभस हुआ। नभस से पुंडरीक नाम वाला पुत्र हुआ और शेम धनवा उनका पुत्र था। उस शेम धनवा का देवानिक नामक वीर एवं प्रतापी पुत्र हुआ। उस देवानिक का पुत्र अहिनगु और उसका पुत्र शस्त्रवान हुआ। उससे चंद्रावलोक तथा उसका पुत्र तारापीठ हुआ। तारापीठ से चंद्रगिरी तथा चंद्रगिरी का भानुवित हुआ। उस भानुवित से श्रुतायु नामक पुत्र हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु के वंशज हैं। द्विजोत्तमाओं, संक्षेप में इनमें प्रधान प्रधान राजाओं को बताया गया है। जो इस श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश के वर्णन कर सुनेगा, वह सभी पापों से निर्मुक्त होकर के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। इस प्रकार श्री कोन पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 20वां अध्याय समाप्त हुआ। कोन पुराण के 21वें अध्याय में चंद्रवंश के राजाओं का वृतांत, यदुवंश वर्णन में कार्तवीर अर्जुन के 5 पुत्रों का आख्यान, परम विष्णु भक्त राजा जयध्वज की कथा, विदेह दानव का प्राकर्म तथा जयध्वज द्वारा विष्णु के अनुग्रह से उसका वध, विश्वामित्र द्वारा विष्णु की आराधना का जयध्वज को उपदेश करना और जयध्वज को विष्णु का दर्शन। रोमहर्षण ने कहा, इला का पुत्र राजा पुरुरवा राज्य का पालन करने लगा। उसको इंद्र के समान तेजस्वी आयु, मायु, अमावायु, वीर्यवान, विश्वायु, शतायु तथा श्रुतायु नाम वाले 6 पुत्र हुए। ये उर्वशी के दिव्य पुत्र थे। हमने सुना है कि आयु को सरभानु राहु की कन्या प्रभा से 5 महान ओजस्वी पुत्र हुए थे। उनमें नहुष प्रथम पुत्र था, जो धर्मज्ञ और लोक में विख्यात था। पितरों की कन्या विरजा से नहुष को यति, याति, सिंहयाति, आयाति तथा 5वें अश्वक नामक इंद्र के समान तेजस्वी महाबलशाली 5 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 5ों में से याति महान बलशाली और प्रकर्मी था। उसने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा विरिष पर्वा की असुर वंश में उत्पन्न शर्मिष्ठा नाम की कन्या को पति रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु तथा त्रुसु को जन्म दिया। इसी प्रकार शर्मिष्ठा ने भी द्रोहु, अनु तथा पुरु को उत्पन्न किया। उसी याति ने अनिंदित ज्येष्ठ पुत्र यदु का अतिक्रमण करके पिता के वचन का पालन करने वाले छोटे पुत्र पुरु को ही राज्य पद पर अभिषिक्त किया। राजा याति ने दक्षिण पूर्व दिशा में त्रुवसु नामक पुत्र को, दक्षिण पश्चिम दिशा में ज्येष्ठ पुत्र यदु को, पश्चिम में द्रोहु को और उत्तर दिशा में अनु को राजा के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया। महायशस्वी राजा याति भी पत्नी सहित वन चले गए। यदु के भी देव पुत्रों के समान सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नील, अजित तथा रघु नामक 5 पुत्र हुए। उनमें सहस्त्रजित सबसे बड़ा था। सहस्त्रजित का उसी के समान शतजित नाम का पुत्र राजा था। शतजित के भी हे, वैनु हे नामक परम धार्मिक 3 पुत्र थे। हे का पुत्र धर्म नाम से विख्यात हुआ। विप्रो उसका धर्म का धर्म नेत्र नाम वाला प्रतापी पुत्र हुआ। धर्म नेत्र का कीर्ति और उसका पुत्र संजित हुआ। संजित का महिष्यमान हुआ और उसका पुत्र भद्रश्रेण्य था। भद्रश्रेण्य का दुर्दम नाम का पुत्र राजा था। दुर्दम का धनक नाम वाला बुद्धिमान और वीर्यवान पुत्र था। धनक के लोक में सम्मानित चार पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृतअग्नि, कृतवर्मा तथा चौथा कृतोजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन हुआ। वह हजार बाहुओं वाला द्युतिमान तथा धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ था। जमदग्नि के पुत्र जनार्दन परशुराम और सहस्त अर्जुन के लिए मृत्यु रूप हुए, अर्थात परशुराम के द्वारा वह मारा गया। वो सहस्त्र बाहु के 100 पुत्र थे, जिन्हें 5 पुत्र महारथी, अस्त्र संपन्न, बलि, शूर, धर्मात्मा तथा मनस्वी थे। शूर, शूरसेन, धृष्ण, कृष्ण तथा 5वां पुत्र राजा जयध्वज बलवान तथा नारायण का भक्त था। शूरसेन आदि 4 पुत्र महात्मा एम आदि तेजस्वी और रुद्र के भक्त थे। वे सभी शंकर की पूजा करते थे। धर्मपरायण एम बुद्धिमान जयध्वज नारायण देव हरि विष्णु देवता की शरण में गया। अन्य पुत्रों उनके 4 भाइयों ने उससे कहा, अनघ, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, हमारे पिता शंकर की आराधना करते थे। इस पर महातेजस्वी जयध्वज ने उनसे कहा, यही मेरा श्रेष्ठ धर्म है। पृथ्वी पर जो भी राजा हुए हैं वे सभी विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। राज्य का परिपालन करने वालों को चाहिए कि भगवान पुरुषोत्तम की अवश्य आराधना करें, क्योंकि हरि विष्णु संसार के पालन करता है। शंभु विष्णु की सात्विकी, राजसी तथा तामसी ये 3 मूर्तियाँ कही गई हैं, जो क्रमशः सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली हैं। सत्वगुण संपन्न भगवान विष्णु नित्य पालन करते हैं। रजमूर्ति ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तमोगुणात्मक हर संहार करते हैं। अतएव राज्य का पालन करने वाले राजाओं के लिए केशी का मर्दन करने वाले केशव भगवान विष्णु आराधनीय हैं। उस जयध्वज का वचन सुनकर के उनके दूसरे मनस्वी भाइयों ने कहा, मुक्ति प्राप्ति की इच्छा करने वालों के लिए संहार करने वाले रुद्र ही पूजनीय हैं। यही कल्याणकारी प्रभु भगवान रुद्र कल्पांत में तमोगुण का आश्रय लेकर के इस संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। इनकी जो अति और तेजोमय परामूर्ति है वही विद्या ज्ञान विवेक स्वरूप है। शक्ति रूप में उसी के द्वारा त्रिशूल धारण करने वाले शंकर संपूर्ण संसार का संहार करते हैं। तब मैं राजा जयध्वज कुछ विचार करके उनसे बोला, सत्वगुण द्वारा ही प्राणी मुक्त होता है और वे भगवान सत्वात्मक हैं। इस पर भाइयों ने उनसे कहा, सात्विक जनों के द्वारा सेवित रुद्र सत्वगुण से संपन्न होकर मुक्त करते हैं, अतः ईश्वर हर की पूजा करो। तब राजपुत्र जयध्वज ने हंसते हुए कहा, मुक्ति के लिए स्वधर्म पालन ही एकमात्र मार्ग है। मुनि लोग अन्य धर्म की इच्छा नहीं करते। साथ ही राजाओं के लिए वैष्णी शक्ति ही सदा देवता रूप है। अमित तेजस्वी मुरारी की आराधना करना परम धर्म है। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजपुत्र कृष्ण जयध्वज के भाई ने उससे जयध्वज से कहा, हम लोगों के पिता अर्जुन ने सहस्त्र अर्जुन या कार्तिवीर अर्जुन जिसे सवे धर्म माना है वही हम लोगों को भी मान्य होना चाहिए। इस प्रकार विवाद के बढ़ जाने पर शूरसेन जयध्वज के दूसरे भाई ने ये बात कही, इस विषय में ऋषि ही परमान हैं, अतः वे जैसा कहेंगे हम लोगों को वैसा ही करना चाहिए। तदंतर वे सभी राजश्रेष्ठ तैयार होकर के सप्तऋषियों के आश्रम में गए और उन ब्रह्मवादियों से पूछा। विशिष्ट आदि उन मुनियों ने तत्व की बात बताते हुए उनसे कहा, जिस पुरुष को जो देवता अभिमत हो वही उसका अभिष्ट देवता है, किंतु किसी विशेष कार्य से पूजित मनुष्यों को अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। राजाओं, विशेष अर्थात किसी उद्देश्य से की जाने वाली पूजा सदा नहीं की जाती, क्योंकि कामना परक आराधना के नियम दूसरे प्रकार के होते हैं। वे सदा सब स्थितियों में पालनीय नहीं हो सकते। राजाओं के देवता विष्णु और इंद्र हैं। ब्राह्मणों के देवता अग्नि, सूर्य, ब्रह्मा तथा पिनाकधारी शिव हैं। देवताओं के देवता विष्णु और दानवों के त्रिशूलधारी शिव हैं। गंधर्वों और यक्षों के देवता सोम कहे गए हैं। विद्याधरों के देवता वाग देवी तथा सांध्यों के भगवान सूर्य हैं। राक्षसों के शंकर, रुद्र और किन्नरों के देवता की देवता पार्वती हैं। ऋषियों के देवता ब्रह्मा और त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनुष्यों के देवता उमा देवी, विष्णु तथा सूर्य हैं। ग्रस्तों के लिए सभी देवता पूज्य हैं। ब्रह्मचारियों के देवता ब्रह्मा, वैखानस के सूर्य, सन्यासियों के महेश्वर, यही देवता हैं। भूतों के भगवान रुद्र, कुष्मांडों के विनायक और देवाधिपति देव प्रजापति भगवान ब्रह्मा सभी के देवता हैं। सप्तऋषियों ने कहा, स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही ये कहा है, इसलिए निश्चित ही जय ध्वज विष्णु की आराधना करने के योग्य है। जब वे सभी उन्हें प्रणाम करके परम सुंदर अपनी पुरी को चले गए और युद्ध में सभी शत्रुओं को जीत करके पृथ्वी का पालन करने लगे, विपेंद्र तदंतर किसी दिन सभी प्राणियों के लिए भयंकर विदेह नाम का दानव उनके पुरी में चलाया। भयंकर दाड़ों वाला परलयकालीन अग्नि के समान उद्दीप्त वह दानव सूर्य के समान चमकते हुए शूल को लेकर 100 दिशाओं में गरजने लगा। उसकी भयंकर गर्जना को सुनकर के वहां रहने वाले कुछ मनुष्यों ने प्राण त्याग दिए और दूसरे भय से विहल होकर भाग पड़े। तब कार्तिवीर के सभी पुत्र सावधान होकर के शक्ति सेना पर्वत शिला तलवार तथा मुद्गरों से उस दानव के साथ युद्ध करने लगे। ब्राह्मणों, उस भयंकर दानव ने शोल से उन सभी का हंसते हुए वैसे ही निवारण कर दिया जैसे परले काल में भैरव करते हैं। तब महाबली शूरसेन आदि वे पांच राजा युद्ध के लिए तैयारी कर विदेह दानव पर टूट पड़े। शूर ने रोद्रस्त्र, शूरसेन ने वारुणस्त्र, कृष्ण ने प्रजापत्यस्त्र, धृष्ण ने वायव्य अस्त्र और जयध्वज ने कुबेर ऐन्द्र तथा आग्नेय अस्त्र चलाया, किंतु उस दानव ने शूल से उन सभी अस्त्रों को तोड़ डाला। तब महावीरशाली कृष्ण ने भीषण गदा लेकर के मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके वेगपूर्वक फेंका और गर्जना की। वह गदा उस विधेय की पत्थर के समान छाती पर लगकर भी यमराज तुल्य उस दानव को विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकी। इसके बाद पुरुष को देख करके भयग्रस्त होकर के वे सभी भागने लगे। तब बुद्धिमान जयध्वज ने अप्रमेय अनामे लोक आदि गरिष्णु त्राणकर्ता पूर्व पुरुष श्रीपति और पिताम्बरधारी जगतपति विष्णु का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त पर अनुग्रह करने के लिए वासुदेव की आज्ञा से 10,000 सूर्यों के समान प्रकाशमान चक्र प्रकट हो गया। राजा जयध्वज ने जगत योनि नारायण का ध्यान करके उस चक्र को ग्रहण किया और विदेह दानव पर उसी प्रकार चलाया जैसे विष्णु दानवों पर चलाते हैं। सुदर्शन चक्र उस भयंकर दानव के कंधे पर लगा और उसने उसके पर्वत शिखर के समान सिर को पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं के शत्रु उस विदेह दानव के मारे जाने पर राजा शूर आदि सभी भाई अपनी रमणीय पुरी में चले आए और उन्होंने भाई जयध्वज की पूजा की। महामणि भगवान विश्वामित्र जयध्वज के पराक्रम को सुनकर के उस कार्तवीर पुत्र को देखने के लिए आए। उस राजा की उनको विश्वामित्र को आया देख करके आश्चर्यचकित मन वाले राजा जयध्वज ने सुंदर आसन पर उन्हें बिठाया, भक्ति भाव से उनकी पूजा की और कहा, भगवान आपकी ही कृपा से मैंने युद्ध में भयंकर असुर दानवेश्वर विदेह को मार गिराया। आपके कहने से मैं संशय मुक्त होकर के सत्य प्रकर्मी विष्णु की शरण में गया और उन्होंने मेरे ऊपर शुभ अनुग्रह किया। कमल दंड के समान नेत्र वाले परम ईशान विष्णु का मैं पूजन करूंगा। उन ईश्वर हरि का किस विधान से किस प्रकार पूजन किया जाना चाहिए? सुव्रत, वे नारायण देव कौन हैं? उनका क्या प्रभाव है? ये सब मुझे बताइए, मुझे इस विषय में अत्यधिक कौतूहल हो रहा है। तो विश्वामित्र ने कहा, जिनसे सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिनमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है, वे विष्णु सभी प्राणियों के आत्म रूप हैं। उनका आश्रय ग्रहण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म में स्थित रहते हुए केवल निष्काम भाव से उन पुरुषोत्तम विष्णु का पूजन करना चाहिए, अन्य किसी भाव से नहीं। इतना कहकर के महामुनि भगवान विश्वामित्र उन शूरसेन आदि के द्वारा पूजित होकर अपने निवास स्थान को चले गए। तदंतर शूरसेन आदि ने यज्ञ के द्वारा कामना रहित होकर यज्ञ गम्य उन अव्यय रुद्रदेव महेश्वर का यजन किया। सर्वज्ञ भगवान विशिष्ट तथा रुद्र भक्त गौतम अत्रि तथा अगस्त ने उन लोगों का यज्ञ कराया। भगवान विश्वामित्र ने शत्रु का दमन करने वाले जयध्वज से प्राणियों के आदि कारण आदि देव जनार्दन संबंधी विष्णु यज्ञ कराया। उस जयध्वज के यज्ञ में महायोगी देव स्वयं भगवान हरि साक्षात प्रकट हुए। ये अद्भुत बात हुई। जो जयध्वज इस प्रकरण को नित्य सुनेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री कूर्म पुराण संहिता के पूर्वी भाग में 21वां अध्याय समाप्त हुआ।